سورت آل عمران اتلسم نمبر آیت دے دا آل عمران درے مپاردا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم سوره آل عمران 3 حصے اول حصہ کې درش پیت آیاتونو پای کې اثبات توحید او دویم حصہ کې اثبات د رسالت او دریم حصہ کې د جماعت د جوړولو د پاره پنځه اصول دا روزانه هم چې تاسو زده کوئ اول ایسا در بابو نوا هر باب کې شپک خبر بیانې مخ کی اول سیاتون کې لنبی باب کې سو خبر بیان شو شپک یو دعوت توحید اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم پاغے ادل سلاسا اقلی نقلی وحی دیم خبرات تخویف ان اللذین کفروا بی آیات اللہ لهم عذاب شدید دریم خبره جواب د شبید نسواراو چا الله په انجیل کې عیسی علی السلام ته یا بنیا لفظ ویلې نو جواب و آیات کې هو الذی انزل علیکم الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات لفظ ابن انجیل کې نشتا او کشتا نو په معنا د متشابهات سره د معنا د ابن سرا پمانه د محبوب سرا ابن پمانه د محبوب سلورم خبره و تعلیم مؤمنانو ته په وحد او شبهاتو کې تعلیم مؤمنانو ته په وحد او شبهاتو کې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب پنځمه خبره چه کسرت د مال او اولاد فیدن اور کئی ان اللذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا شپگم خبرہ تزہید من الدنیا و ترغیب الالآخرہ زینا للناس حب شاوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الزہب والفزا والخیل المصومت والانعام والحارس سالک مطاو الحیات الدنیا دی دینا دا دویم باب اپا دی دویم باب کم شپک خبری یو خبرہ دعوت توحید شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو او پاغے ادلہ سلاسا اقلی نقلی وحی دویم خبرہ جواب دو شبید نسواراو چا اللہ انجیل کی عیسیٰ علیہ السلام تا ابن ویلے منگو نی دے ویلے دا لفظ نسواراو پہ انجیل کی دا زان ندن نکلے دے اے ان دینا اند اللہ الاسلام ومختلف اللذین اوتو الكتاب الا مباد ما جا اہم العلم ولی دن نکلے انجیل کی بغیم بینوم دریم خبرہ سنقطہ صداقت دا پیغمبر فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ او سلورم پلیتی دا اہلی کتابو چا انبیاء وجل حق پرست وجل نو دنیا و آخر عمل تبا شویو او پینزم حال دا یهودو اعراض دا اللہ دا دیننا أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ نُطْقُوتُ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ او شپګم خبره د اخر یاره او وکيفا اذا جماناهم پنځشتم آیات وکيفا اذا جماناهم ليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لدني سبق کې دویم باب او په دې دویم باب کې سو خبره بیانې شپګ یو دعوت توحید شهید الله انه لا اله الا هو او پاغی دری قسمت دلائل اقلی نقلی وحی دیما خبره جواب د شبې د نسواراو چې انجیل کې الله ابن نده ویلي الله او که ابن دې رضا د ځان نسواراو د نکړې دې بغیم بینوم او دریما خبره نقطه په صداقت د پیغمبر صداقت د قران پیغمبر فاین حاجو کا فقل اسلمت وجهی لله او سلورم خباست دالی کتابو چه انبیاء وجل حق پرس وجل یقتلون الانبیاء بغیر حق او پینزم خبره د یهود و حالت روگردانی دا اللہ دا کتاب نا اعراض یتولا سم یتولا فریق منو وهم مورزون او شپگم خبره تخویفی را وکیف اذا جمعناهم لیوم اللہ ریب فی و فید کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون داشپک خبر پدی باب کی بیانے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو بیان کی اللہ ددے خبر چنشترے بل حاجت پرکول والا بیددی اللہ نا بیان کی شہادت کی شہادت پماند بیان سرا او شاہدن په تفسیر د صورت مزمل التشاع عبد القادر ترجمه کړي اے بدلانے والا بیانونکي ماوردی بیان کوي په ماناد بیان دی ځکه بیان کوي الله شهادت په ماناد بیان او قوام چې گواہی کوي شهادت کوي نو هغه بیان وکي کنه وې دا هغه لاله لکه شهادت وکړه بیان یې پیوګو دلته کې شهادت په توحید دی گواہی په توحید شاهد الله الله د دې خبره بیان کړي انه لا اله الا هو چې بل حاجت پوره کول ولا نشته بغیر زمانہ حاجت الله وز پوره کوم د مخلوق بل حاجت پوره کول ولا نشته بغیر زمانہ کله کله شهادت په صداقت د قران باندې سوره نساء اخیرو ګورې تاسو التا شهادت په رسالت ته په پیغمبر په پیغمبر باندې یوصل شپږ شپږ آیات وګورئ د شپږمې سپاره اخر لکن الله یشهدنا د سورته النساء اخر یوصل شپږ شپږ ته لکن الله د سورت النساء اخری رکونا رکو مکه لکن الله یشهد بما انزل الیک دلی کی تای ضروری ګوره ها لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بالمه لیکن الله بیان کئ پاک کتاب چرا لګلې تا تا انزله ادا لګلې درا بالمه مطابق د خپل علم دلته شهادت ورکړه دې په کتاب باندې شهادت په صداقت د قران دې دلته کې ها دلته شهادت په سکه په قران الله بیان کړي چې دا کتاب مار علي ګلې دی لکن الله یشهد لیکن الله بیان کړي په کتاب چې دا لګلې پیغمبر اتا تا انزله بعلمه الله را لګلې دې قران لرا مطابق د خپل علم الله بیان د دې خبره کړې ده چې دا کتاب ما را لګلې دي او په چا مې را لګلې بما انزل الی پیغمبر په تا مې را لګلې دي نو شهادت د پیغمبر امراغه او شهادت د قران امراغه والملائکۃ یشهدون او فرشتې هم د دې اقرار او گواہی کوي چې دا کتاب د الله دی وکفا بالله شهیدا او د الله بیان ډیر کافی دی دلته شهادت په قران او په صداقت د پیغمبر باندې کله کله شهادت قران پیش کړي په قیامت باندې پس بعد قیامت شهادت کړي الله قسم کړي په شهادت د قیامت باندې سورته یونس وګورې تاسو یونس درې پنځوستم آیات یو لسمه پارا سورت یونس آیات نمبر 53 وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لَاقٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ تپوس کے پیغمبر دا خلق ستانا آئے رشتیار دا قیامت قیامت رشتیار کنا آسے لگیا رے خلقا چھے قیامت برا جی او آیا پیغمبر مخلوق تا اللہ وے پیغمبر مخلوق تا وے ای نعم آو ای پمان نعم آو قیامت رشتیار وربی اللہ قسم کرے رے شادت خپرے دا قسم کرے وربی انہو لاکا الله وی په خپل ذات مې قسمی چې دا قیامت دی رښتیا شهادت او قسم په څه کړې په قیامت باندې ریش په تمای درې پنځوستم آیات د سورته یونس قل ای وربی انه لاق او دا قیامت دی رښتیا او زما دې قسمی په خپل ذات چې دا قیامت دی رښتیا قیامت برازی وګورته شهادت بالقیامه او سورت سبا غم کے رازی سبا درے مایات التم شہادت پا قیامت بانے کئے شہادت او قسم پا قیامت بانے قل بلا وربی لتاتینکم عالم الغیب خامغا رب جدا قیامت زماد قسمی درے مایات دوشتم سپارا سورت سبا درے مایات وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب بشك رب جيدا قیامت زما دې په خپل ذات قسمي لتاتينكم عالم الغيب خامخ رب جيدا قیامت تاسو ته دا چا د طرفنا چا پويږي په پټو باندې زما دې وربي په خپل رب مې قسمي لتاتينكم خامخ قیامت با تاسو ترازی او تغابون هم آیات کم رازی سرا شہادت پس بانی پا قیامت بانی شہادت بالتوحید آل عمران اتل سمایت شہادت بالقرآن او بالرسالہ سورت نساء 166 نمبر آیات شہادت بالقیامہ سورت یونس 53 سبا 3 او سورت تغابن اوم او شہادت په اثبات د پیغمبر باندې ځان لا سورت اراد شہادت په اثبات د رسالت باندې سورت اراد وګوره اخیری آیات ته درې سلوي ختم آیات ويقول الذين ديالسما پارا سورت اراد آیات نمبر 43 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا دا تاسو په تفسیرونو کې نه ملاويږي ها دا په خاص خاص درسونو کې دا ملاويږي تمه لوک زمنا سوګلنه چي وای تحقیقات به تکي کې دا تحقیق دي کې دا تحقیق دي خدا سو کړو با سينو ته دا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وای با کسان چې کفر کړي پیغمبر ته وای لست مرسلا تلے گلے شوے پیغمبر نئی منگتان منو تو زان راغلے جواب اس وموی منگتان منو تو مولا نئی تو زان آرمی خبرے کے پیغمبر تاوے تو زان خبرے کے منگتان منو اس وموی ومولا تا منگن منو تو زان آرمی دا قرآن کی نشتا تا تا بوئی ها اسے بتا تا بوئی دا منگتان منو تو زان آرمی جواب قل تزانه خبره نه کې قل کفا بالله شهيدا بيني وبينكم وا كافر الله غوا بيان په مين زما او تاسو کې الله زما په پیغمبري غوا دي چې زه پیغمبر امام زه پیغمبري بيان سورته نساء کې وکړنه انزل اليك الكتاب را الله بيان کوي د دې لكن الله يشهد بما انزل اليك الله بیان کوي فرالی ګلو دی کتاب پیغمبر اتا تا چې تا ته رالی ګلی نو رسالت بیان وکړه الله گواه دی زما په پیغمبر یوازې الله نه دی ومن عنده علم الكتاب اواسوکم گواه دی زما په پیغمبر چې داغه سره علم دے دغدار کتاب چا سره علم د تورات دے چا سره علم د قران دے جبريل زما په پیغمبري جبريلم گوا دے علم د قران دے ور سره پوش کنه یره وا زما په علم په توحید باندې دا خلق گوا دي چې دا چا لاس کې قران او سنت دي وګوراغه وي چې دا خبره ٹھیک ده کته گواہی نه کې زما ملاین منی ممنه کړه زما مسره توحید نه منی ممنه الله د دې مسلې بیان کړي دي الله ویلې دي امن خلق السماوات والارض امن جعل الظلمات والنور امن يخلقكم اما المجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الله بي الههم الله شهد الله انه لا اله الا هو بيان کي الله خوش استاد مضمون يادي پدي باندې په هر یو ايت بستاد او قران نور اياتن اغه سي يادي ابو لګي او زرا بيان کي الله د خبره الک شهادت په توحيد ما ته بيان کي کمزه کړي شهادت پر رسالت باندې چې پیغمبري د رسالت بیان الله کړي کمزه کړي په قیامت کړي کمزه کړي دا بیا یاد انه لا اله الا هو الله د دې خبره بیان کړي چې شان د دې یقینا نشتره بل حاجت پر کول والا به د الله نه الله کمزه بیان کړي چې زه حاجتونه پر کوم د مخلوق مخلوق نشي پر کوله د مخلوق حاجتونه نو د شلمی سپاره لومبه مخ ګوره الله الته بیان کړي چې زه الهه ما شپیتم آیت د شلمی سپاره لومبه مخ لومبه کرخه ګوره امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء چا پیدا کړی اسمان نو زمکه سو کړی تاسو لا د برن اوب نظر غنو من پاره حدائق باغ چې ذات با جا تر تازه بارانونه اوره باغ زمکه نه فسونه گیا واخر وباسي ما کان لکم انتم بتو شجرا نشته دې خلکو تاسو له اختیار د زرغونولو د یو بوټو د زمکه نه ما کان لکم انتم بتو شجرا الہن آیا اشتره بل حاجت پر کول والا مع الله صلی اللہ علیہ وسلم نشتا ولی نشتا زک چالا و شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو الہن آیا اشتره بل حاجت پر کول والا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھانو بل الہشتا نا کم جا کوئی نشتا اللہ اخبر بیان کئی چه انہو لا الہ الا هو بل دلیل امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا چا گرزول دزمکا برقرارا چا گرزول دا پمین دزمکا کی نهرونا غٹو والو چا گرزول دزمکا دا پارا غرونا چا ګرزولی په میندو دو دریابونو کې پردا اے دریاب دې په یو طرف تشپینې بو بل طرف تخړیو با دا ټک په پل چې تیرېږي د خیر آباد یو خوا شپینیو بل خوا خړې شته کنه شته دا منځ کې پردا چا جوړ کړی دا سمندر کې کلشنیو په منځ کې راشي کلا توریو په راشي کلا خړیو په راشي کلا شپینیو په راشي دا دو په منځ کې رنگونه بدلول دا د چا کار دی الههم الله اشته دی حاجت پر کول والا صدا الله نا نشتا کم دی کوي چې نشتا انه لا اله الا هو شهد الله الله بیان کده د خبرې چې نشتا کینو او هيا کن لا اله الا دریم دلیل اَمَّنْ يُجِزِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ سوک دے چه قبول بکی دعا دا جس پریشان کلاچ دعا والی داغنا او سوګ دې چې لدی بکی تکلیفونه او سوګ دې چې وګرځي تعال ورتا سولرا پات کې دل د یو بل نه پزمکه کې اے مشران زیو کشران دا غی پزی ادریگی دا تکلیف لڑو کولو والا سوک دے سوک آواز بو کی آجز پریشان آشتا دے سوک لڑو کولو والا شتا ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف لہو اللہو کموشو قرآن زدہ کرے وے نوالی باغ بابا تا سرکتا کاؤ ولی باغا پیرا بے کی سرکتا کاؤ چا پیرا بدی چلی دا ایم سسک اللہ بزرر فلا کاشف لہو اللہ کو رسے تا تالا تکلیف اے گزن ارسے فالج ارسے داندر بانے رو خیجے فالج راولی زلے راولی بل بیماری راولی فلا کاشف لہو اللہ نشتره داغی جنسی لرکولو والا بل سوک بغیر دا اللہ نا بل سوک نشتا دلتو می آئلہن آشتره بل حاجت پرکولو والا سورتی انعام پاخر کم راجی قل هو الذی جعلکم خلائف الارض والله غزا ته چې ګرځولي تاسو جانشین د یو بل نه پزمکه کې ورفا بازکم فوق باز درجات او باز په بازو درجه پورته کړی ا الہم الله آشته حاجت پر کول والا سره د الله نه نشته الک اولی وی چې نشته د خلکو چې نیولې جواب زکه نشته الله خپل وی نشته شاهد الله انه لا اله الا هو الاه مع الله شاهد الله انه لا اله الا هو وما من اله الا الله وما من اله الا اله واحد اما يهديكم في ظلمات البر والبحر وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ آیات کا یہ تش قرآن دے تش توحید دے جو قرآن دے آیات کا جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنو افہام الرجال طول علوم پو قرآن کی دی لیکن دخل کلو ندو قرآن ناشنا شوی دی الان دی شوی و غافل لی اما یادیکم فی ظلمات البر والبحر سوک دے چلار بسمکی تاسولا پات یا رو دو چودر یا بنو کے ایچ آمی شدر بانی تیار جوڑ کی نو سوکشتا چرانا راولی سوکشتا چامی شر رزوی تیار در باندی راولی اپا دے تیارے کی بٹریانی رنا گانی کار کئی کدا پا ختم شی تبا دشپی زمین مزالو کی دو ګامی نشه کوله د پیګا په روټ ته ریدم یو سکوټر بټری مخې نه قابي والي و یکا تیزی کې روان بټری نو ما وځو هو لین دې ځه په کې ما قتل ما وځه ګاډي سره هغه ډېر لري دې او نږدې را سره خوا کې موټر خو ما کته وته دا غنو لایت فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته سوک رالیگی بادونا زیر مخکد خپل رحمتنا ائلہم ما اللہ آشتر حاجت سرکولو والا دیوی زمان تقریر یاد نرے خالد ہوئی اسے چگی موا دا چگی واو دا زدکتا تقریر دے ائلہم آشتر حاجت پرکولو والا دا اللہ ستا نشتا کم ځای کې وی چې نشدا سورت آل عمران تل سم یاد کړه الله خپل بیان کړي شاهد الله انه لا اله الا هو والملائکه فرشتو بیان کړي و اولو العلم خاوندانو د علم بیان کړي چې عالم په توحید وی نو هغه بیان کړي چې لا اله الا هو او الله مو اما يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض ايا سوکتا چې پیدا کی مخلوق لرا بیا به واپس کی د مخلوق لرا دا سه سوکشتا چې بچي باور کی بچي به پیدا کی جنې یو الګ باور کی او شتکنه کاکا سه بچي اور گئی داتا سه بدا اور گئی مونږو نور گئی ایرا سوکشتا چې خزانه باور کی د برا او د کته نرسکونه سوکشتا داتا گنج دې اچ خزانه اور گئی الہم اللہ آشتر حاجت پرکولو والا چستا حاجت درسکو نو پرکی ستا حاجت دالکانو پرکی لکان دلدر کی نشتا زکا و ربک یخلقو ما یشاؤ و یختار ما کان لهم الخیر رب ستا پیدا کئی او چون کئی یبدع الخلق و ربک یخلقو ستارب پیدا کئی مخلوق پیدایش نشکولے پوشی دا بستا تقریری ایلہم ما اللہ آشتا دا اللہ سرا بل حاجت پورا کولو والا نشتا سوکی چی نشتا اللہم وی فرشتی هم وی حق پرس علماء هم دا صورت آل عمران تل سمایات کی وی شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ و اولو العلم خاوندان د علم وي چې پیدا کولو د اسمانونو د زمکو والدي الله زرغونه کولو والدي الله د یو بل نرستو پات کې دلو والا الله د مخلوق پیدا کړي د یو بل نا دارنګي د تکلیف لرو کولو والا د بادونو یخ یخو چلولو والا پیدا کولو والا او رزقور کولو والا سوگ دے اللہ باران ورغولو والا اللہ دے پتیارو کے لارس مولو والا اللہ دے پتریابنو منس کے جدا جدا رنگنو پیدا کولو والا اللہ دے شلیم سپارے مزدہ ندے قرآن میں یاد کرے دے مرتا قرآن ندے یاد حافظ دے شلیم سپارے یاد دے آو امان خلقا مقصد دے رنبی رکو ہے یا خیر خیریت دی دا حفظ دا دی چه دا دلائل ستایا دی رورا او پا دی دلائل و کلام کے مخلوق تا دا خلق و ذہن تا دا دلائل بوزے چه اے خلق و ستا سو سرونا پیرا بیت کتری کاکا سیب تا کتری پیر بابا تا کتری بر امام و میاغل بابا تا کتری چا سلطان بابا تا کتکری چا بر امام تا کتکری چا یو مخلوق ته سر کته کړي چې پیدائش د اولاد ته غواړي الله وی ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيره چا مخلوق ته سر کته کړي دي نو ست غواړي اولاد ته غواړي الکان یحب لمن یشاء اناسا ويهب لمن یشاء الذکورا الله نو والا جنکی مورکی الکان مورکی چا مخلوق لسر کته کړي خزانه ته غواړي چې دا به مال غنمو جوارو ګاډي راکړي نا لله خزائن السماوات والارض الله سره خزانه دي ځکه زه حاجت پوره کوم د خزانو هم دارنګه مخلوق رنا کوي او کتیار غواړي نو تر بارونو سره غواړي لانی دربار تلار شم داوو کنا فمی مئی یهدی کم فی ظلمات البر والبحر ایلاؤن اللہ دے اللہ سوک تکلیف لرکے او سوک حاجتنا پورکے دے چا سرا درگاہنو دربارنو بابا گانو لیاو سرا اللہ وی و ان شأن غرقهم فلا سریخ لهم کزستا کشته یو گاڑی ڈکم وی جنگوم داغی لرکول والا تکلیف بل سوک نشتا بغیر زمانا او کزی ڈکم نسوک بچاوالا نشتا بغیر زمانا دا خیال که کنن ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک له چه زپران زما چال خزانه د بچو د رزقونو درناگانو د عهدو د مالونو دولتونو فلا ممسکا داغه سوک بندولو والا من کولو والا نشتا او چاله چې بند کم وما یم سکم چاله چې بند کم خزانه د بچو د اولاد مالونو دولتونو فلا مرسلا سوکی کلاو ولو پرانستلو والا نشتا لبل مخلوق تا ولی روانه چا یو مخلوق تا سر کتا کره و چا بلتا سوک پیر تا ولال لی نسوک بادشاہ تا ولال لی و بادشاہ خپل پو کلکی کرا گیر دی چا سوکو ما چا پیر خلق چا پیر شیرنو اغا خپل محتاج دی مخلوق تا ایرا مخلوق تا زن محتاج دی گینا ولی کتا محتاج نوی تا ولی سوال دا مخلوق نکاو چا مال دارا کا الله نامه د سوال کړو وختول په کار نه دی کنه اخبل غرب خاورو کې پروت دی بادشاہ خاورو کې پروت دی ځان نشي بچکولې ولی خاورو کې پروت دی ځان نشي بچکولې اته زمانه به ګوزنه او فالج او ځانه لري لیونه خلق نه دی الله اکبر لا اله الا هو والملائکه او فرشتي هم د بیان کولو علمي خاوندان دی علم عالم هغه چاته وی چې لا اله الا هو مسله بیانې غټ پټکې په سر کې دا او خلکو ته بیان کوو دا مولا دی نه مولا چې قانون چې ویلې درجه ویلې غ مولا دی چې قران ویلې غ مولا نه دی دورې نه دا کړي وا چې چا قران ویلې د توحید مسلې زده کړي د قران وې دی اخاوند د علم دی اولو العلم قائما اغسوګه چې انه لا اله الا هو د دې مسلې بیان کړي او چې دې مسلې بیان نه کړي چې غټ پګل دین په سر کړی یار هغه عالم قران نه دی قران ته نه دی ویلي خلک دی وته وینو قائما ولا لا گواهی ده هر یو بل قص په انصاف لا اله بیا ذکر کا چې دا مسله سو بیان نه هغه دی عالم العزیز زور اور دی الحکیم حکمت والا دی دیمه خبره ان الدین عند الله الاسلام بشک دین اسلام دینی مقبولا په نزد الله په دربار د الله کې اسلام دی چې کم دین قبليږي نو هغه کم دین قبليږي دینی اسلام نور ادیان منسوخ دي او مختلف الذين اوتل کتاب خلاف نه کړیا کسان ته قران سموه د شیخ سیو خبره ته قران وا چې مشرک کیږي چې یو کنا شي تیزونه ها ته سم قران وای کنه دې ته مشرک څنګه دی شي و مختلف الذين اوتل کتاب د قران چرته ویاس د پاسه پاسه معنا کوي او بس د وفاق المدارس کې داخل له معنا زده کا الکه معنا کلی تدبرو قران ویلې لیدبرو لتبینوا الناس می بیان کا دلائل احکار کا او د مشرک پزل کی اور دند کوي دا ستا الہ دې مالا عاجز فقیر محتاج و مختلف الذين اوتل کتاب ترجمه کوي ترجمه کوي به شرکو کی او خلاف نه کړیا کسانو چې ور کړې شو علم د کتاب مگر پس دا غنا جاءهم العلم چې دا غیت علم کاظ وکاله به طالب تیر کی مدرسه کې په توحید غریب د سن خبر نه چې توحید وای ستا ترجمه شه به ترجمه ذکرې کته پوڅه کې نیس نه زه اچ څوک یو تکي غل خپل نه زنو بل بده سزده کته دا ست تداینه غته بیان ک طالب ته د زکای کنه بغیم بینهم د زدنا بخپل منس کې د حق پروستو سره مولا میشه عزت کوي د بل مولا سره دا دی ولدا سی بیان کوي نوجوان دی الک دی زو قاری مزا عالمي مزا مدرسې ما او د طالب چنه دا سی بیان کوي مړه موږ مسلې پیدا کوي و مې یکفر بیاات الله چا چې کفر کوه ځان له مسلې پیدا کوم تر نه پیدا کوم زه خبرو کوم د خپل خبره جواب کولې شما کنه وَمَن يَكْفُرْ دَلَائِل مَا سَمُوجُود دي کنه وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ چا شو کفر کو آیاتونو د الله فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ دَلَائِل نو چې په دې دلائل چا کفر کو انکار یو کو چې دا توحید نه منما چې دلائل په موجود دي او بیا هم نه مني نو فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب څنګه چې پاول باب کې ویلو الله لا اله الا هو ذو الدلائل پیشکون به ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد دا دلائل چې په مسالې د توحید کارو شو به منکار کړي نو عذاب ورکوم دلته وی دلائل په ښکار شو او درې قسمه گوايان تیر شي او بیا هم به ایمان کفر زما د حکم او د مسالې نه کې نو زبر د سزد حساب کوما فان الله سریع الحساب بشکا لازر حساب والده حساب منی کما دا مسئلہ بیان نکلا نما سر بد حساب کی تا سر مسئلہ دا توحید دا او خلق شرک او کفر کا تا سر کتا کرے دا اڑو دا وجنا تا سر کتا کرے دا زکاتونو دا خیراتونو دا وجنا تا سر کتا کرے چه مالو خلق دا مروش پین را اولی جمعو سلوی اختیبانن کئی بیمانا فا ان حاجو کا ادری ما فصداقت دا پیغمبر پیغمبر آکده جگر کئی تاثران فکلوا اسلم تو اچھا دین مقصد دنیا گرزولے رے خپل مقصد دنیا پہ حاصل ہے قسم دے کده یو دانیل جزا دین بیان کم او خلق سمجھی ار یو جزا ما کار پی روانی بس دیر کم خلق کی چاہی مقصد دا اللہ دا رضا گرزولے رے و اسلم تو وجی اللہ ما غالی خدا ما تابع کرے قبل زان للہ خاص اللہ تا اسلم تو اخلص تو وجی عملی للہ ما خالص کرے قبل عمل اللہ تا اے زمان عمل خاص دا اللہ دا رضا دا پار دے چھ زمان رب زمان رضا شی ومن اواغ چام خالص کرے قبل عمل چھ تابیدی زمان چھ پدی مسئلہ سوک ما سر شرک دے نواغ زمان دا دی خبر تابیدے یوسف یوسل اتم کې قل هاذه سبیل ادعو الى الله على بصیره انا ومن اتبعن التوی و یا کسانو ته چور کړي شی او ته علم دی کتاب ول او یوسل اتم آیات کړه آیات اول لیکي دا قانون دی بیا صورت لیکي زموږ ذهنونه فاسم تیز دي نو چې ته یوسف ولیکي آیات نه یې آیات اونۍ کا 108 او یوسل کا یوسف او دا او سمبلی که صورت صرف آیات نمبر 51 دا ملی که چی آیات نمبر ابیا 19 دا ملی که صرف 19 اما خیتو دولی که یوسف را طریقه زدگا فاین اسلم اوایا کسانو تا چور کرشیو تا علم دی کتاب والامین اوایا امیانو تا دا چې اوس موږ تفسیر کولو ډوره وخت چرته بیا د نورو کتابونو وخره حدیثونه دی بیا وکړه کله زموږ د مسلې سره چې مسلې یو ځای کې عام راشي ګواهان په تیریږي بیا موږ هم ګواہی په مسلې په کاته چې موږ دایو زعاتو کو وال امین و یا میانو تا امیت مو یا مولات مو کما نه ډیره خلا اسلمتم آیتا سمنون کې تاسو تابع کیدون کې د الله د حکمونو د مسلې منی نا چې کومه مسله بیان شو مولا او ومی منې دا خبره چې گواهان پتیر شو نو فإن اسلموا نو کدی غاله کې هوته چې منوې نو فقده ته تداو دې په څه ملار دي کغاله کې نو خدا واولېدل نو پیغمبر مولا پتا رسولي پتا منل دي او ومی کني منې وإن تولوا کو واولېدې نو فإنما عليك البلاء هم خو سره بیان شو بیان دي فمنگ رسولی فمنگ منن لیدی تسوچو کبیا چنی منی ملاومی والله بسیرم بالعباد پوشی وما علینا الا البلا فإنما علیک البلا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یاسمک من الناس فإلله بسیرم بالعباد اللہ لیدن کے دخول و بندگان او زی رستنو آیاتونو که دا دی مسئلہ چا خلاف کرے او دا دی توحید دا وجن انبیاء وجن چگه والی دی دا دی توحید دا مسئلہ چه گواہی انبیاء و حق پروسو کرے دا وغی وجنی اللہ ویدل عزیر ازمان پا جہنم ورکا او دا دنیا وخیر دوالا تباید سورا چه عمل کنو عمل طول تباری مکسی ہو لگا وقت ان اللذین بشکا کسان پلی تیدنا کار علی کتابو چاغه کفر کوي په حکمونو د الله چې مخکې مسله حکمونو د الله کوم دي لا اله الا هو دین انکار وکړه ملاکه انکار په ایمان او انکار خو پرې دا وي قتلون النبیین بغیر حق او وجنی انبیاء علیهم السلام د دې مسلې په وجه وجنی بغیر حق جرمې دا چې توحید بیان وکړه یواز حق فرس نو وجنی و انبیاء و یقتلون الذین یأمرون بالقسط وجنی آکسان چو حکم کئی بالقسط توحید لا الہ الا چاچ توحید بیانو کنا غم وجنی من الناد خلقنا بابل مسئلے نو وجنی مخی مسئلہ کمو بیان شو لالا دا توحید پیغام رسائیم فبشرهم کڑیو لکنی ازدامات پہ لگئی نو زیر ورک آغا تفا عذاب دا ناک اې دې چې خلق و جنې کنه دې چې د امامت یانې کې دا منځونه کوي اې دې چې دا نفلونه کوي اې دې چې دا روجې نشي جواب دا کسان دي حبتت اعمالهم برباد شوی دي اعمال دا غي دنیا او اخرت کې دې هر قسم ملک د دین دی کو د دنیا تباه دي کتبا نه وینو دې ظالمان حق پر سولي و جنې د توحید په وجبان دي ځانو ته ولې رسي مالهم دا مواله چې دا غټ غټ پګړ دین دی دا مولا دی او امامت یانه کوي او قانون چی یو درتونه کوي خلکو ته نه مالهم من ناصرین سوګ بولیم دا ځان پاتې نشي حال د يهودو سره د دغه مسلې د توحید نه انکار او راس کوي ګلزیبا خیال کوه آیاتونو ګوریا که سانو تا چور کړي شو لګي صد الله دی کتاب یدعون الکتاب اللہ چرا بلش دی دا اللہ کتاب تا اے دا اللہ کتاب ترا بلش دا شد اللہ کتاب زدک لیحکوم بینهم چه فیصلو کدا غیر ترمینزا بیا اولی یو دلد دینا او دی ایراس کونگیر اے واپنی دا راشد اللہ پا کتاب بفیصلکو قرآن کمی مسئلی تا اہم مسئلی ویلی دا نمالا قرآن پری دا قرآن پری دا ایراس بکی چ حدیث کې چې راځي کې خیر راځي کنه وا قران کې چې راځي نو د قران نبیت والله فریقم اولی او د لذي مليانونا وهم معرضون او د همیشه ایراس کوي جمله حالیه وروړه یو نو همیشه بې معنی ایراس کوي دا ناکار مولا دا ځکه ایراس کوي چې بشک د قالوا لن تمسن النار ولذا موږ چې دا علم نکړی دي موږ ته وو نو د سیګ موږ مليان یو او بنا سیگ منگ تاور مگر رزیش میرلی شوی یوسو خیلی کسی گناہونه منا شوی داگی سمجھو بیا غمان جنت تزو ٹیک اداران یو وغر رہم فی دینهم ما کانو یفترون آدو ککڑی دی لرا پخپل دین کی آگ کانو چا دی جوڑ کری پا اللہ اے دی خوی منگ دیر بیدات او شرکیات جوڑ کری دی زانا مو خود دی دن کانو نکڑی دی اگر دی دن کانو اگر بیدات او شرکیات جوڑ کری دی دو کدی چې مو خدای دین کار وکړو سقات کو صدقه کو خلکو له جایز کو شپګم پکې فیضا جمانا شپګم خبره د اخر یرا څنګه عادت وای دی بې مانو کله چې راځم کو موږ دې لرا هغه رستا چې شک نشته دی په پای کې شک نشتا نو چې شک نشتا او وفیت کل نفس ما کسبت حاصل دا پورا باور کجی هر یو نفس تا بلد آغا چه ده کم کار کرده ده ای چا چه ده مسئلی ده توحید بیان کرده ده چه غی دنیا کی واروی نو پورا پورا بلد ده چا چه ده غی خلاف کرده نو پورا پورا سزا ده و هم لا یزلمون او پده بس جاته و نکلیشی نو چا اللہ وی مسئلہ بیان کا شاہد اللہ انہو مادہ دے مسئلہ بیان کرے چی بیان دیو کو چی غدیو والے دا مرگ لحاظ دیو نکو چی ما با خلق ملکی دا غلط و خبر و پروپی گنڈو لحاظ دیو نکو ار قسم بیان تکلیف دی تیر کن و وفیت پورا بدل بدل در کومان